الفصل الاول دغه نور د قران بارا کې مسائل در ل ذکر کړي او دا د محدثینو طریقې د یو باب په اخر کې او باب ذکر کې نو کومه بابونو کې کومه مسله پاتې نو هغه ذکر کې لکه فقها چې مسائل ذکر کې نه مسائل شتا الفصل الاول فصل اول عن ابي موسى الاشعري دا ابو موسى الاشعري رضی الله عنه روایت ته اے فرمائے چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي تعاهدوا القران ته قران پاک خبر اخلي یاد وایې او دارنګه دا ګورې زکوي شپه ورځ کې خامخا سره قران راخلي حافظ دې قران راخلي نو قران عالم دې طالب دې قران راخلي فوالذي ود الله حبيب وي زمانه قسم وي پاک ذات باندې نفسی بیده چه زمان نفس و روح داغ پتست قدرت کیوئے لہو و خامحا دا قرآن پاک اشد تفسویاً دیر سخ دے تیخ تک ان کے اشد تفسویاً اے اسرع تفلتاً و زہاباً دیر تیس تلن کے دے من الابلی فی من الابلی داغو خانونا فیو قلحاب اصل کی عقل جمد عقال نا او داغ رسی توی چی روخ دا گوڑا پتڑی وی دا دیر سخت اخت کئی دو خانونا فی اقل ها پاغ رسی دوی کی چی پاغی دو اختی تڑ لیکی گی وغ اخبار تا پرانزی اے دوخ اغا گوڑا چی پرانزی نو بس مالک نو تختی چتا نو داشان که حافظ دو قرآن پاک دو قرآن پاک تلاوت نکے نو دا دو سنی نو تختی یو عالم دې قرآن او دې قرآن سره تعلق نه ساتي نو دا د سنین تختی دا د سنین تختی دی وجره وره د دې حفظ او د قرآن د علم اجر هم دی وجره ډېر دی چې تر مرګه پوری د زندګۍ په هر ورځ او شپه کې وجه سره تعلق وي کله د قرآن پاک نه غفلت اختیارې نو دې د سنین تختی کوي دې وجره سمره طلباء دي او قرآن عالمان دي حافظان دي نو دې له دې خبرې ډېر لحاظ پکار دي متفقن علیہ ادا نو راسوس خبر غډیر خلق قران شریف یاد کی نارینه او زنانه لږه غلط ماحول د وجه رسول ز پس ته پوس کې ناغت هیر شي یا خدای دې داس ماحول داس ماحول چې کور ابي ځای او قسم کې یندونه ټلیفون او اوی چې خور می راو قران حافظ وا یو داس دې کې وعده شي چې ټول ورسکاری نو هغه مال یې زمانه په ټول قران یې شماله یې چې هغه نه به کسې ته ورېدلې زموږ یې ته استاد را ته پوښتنه کوي چې څو کې نه بیا هغه یې بالکل را نه ټول هېر شو په خور نه چې نو مال یې دا خلې افسوس خبره ده دی لکه دا سوي چې کار نوزګاری دین نو وختي دی را پاسې د شپې دې سي سکے دی جن بعض اوقات کې دا سوي چې بعض حافظ دې غل کور ماحول دې لري هر څه تیر شي بعضی دا سی حافظ وی عالم وی خداغی رشتہ دا سی خلق و سروشی چلا کال تیرنی جداغی نے غار سی حر کری زکا غکور ماحول دا ٹیوی وی دا وی سیار وی تش دا کارون وی نو قرآن شریف تی حرش او دا لوی وبال لے لوی وبال لے کمور اپلار ماحول غلط کو دا بچون قرآن ہے سنو دی بے زمواری او کل چی او انسان بالغ شو نارین بالغ شو نو زمواری دا پخپل سر بالے دا زیواری دیتو تخفل سروانی دا نو قرآن شریف هیرول دا سخت گناہ دا وعن ابن مسعود او دا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لینی بئس مال احدهم وی بچے دے آغا چھ دے دا پارا دیو دلوی یقول چھ دے وائی نسیت آیتا کیتا و کیتا غیر میں کو آیات فلانے او فلانے سوچ کوئی حدیث تو وی بد شید دا پار دی یود دی خلقنا این یقولا دا چو وی نسیتو آیتا کزا نسیتو آیتا کیتا و کیتا وی ما فلانے او فلانے آیات دا مہیر کو وی دا سی دینا وی بل نسیا بلکہ دا سی دی وی نسیا چه مان هیر کړې شو مان سکرې شو هیر کړې شو وای اصل کې مس یادا یعنی عوقب بالنسیان علی ذنب کان منه او علی سوء تعهده بالقران حتی نسیه دا څه وینوي چې ما هیر کو بلکې وایي چې ګناہوں د وجنا او زما د غفلت د وجنا ما نه هیر کړې شو علم ورکلا د ګناہوں د وجنم سړي نه هیرې او عالم او طالب او سوق چې الله د خپل کتاب او د خپل پیغمبر حدیث لکینو دي دایله ګره دا وخت فکر پکار دي کله د ګناہوں د وجنه الله دې نه پاسه کله دې لوی مقام نه الله د ګناہوں د وجنه پاسه د دې وجنه د ګناہوں سبب دا کله د دین کار کې سړی نه پاتیش د دې وجنه علماء لیکلي کم علم چې چا نه هیر شنو د دې اکثر وجه ګناہوں وي امام شافعی رحمت الله علیه هغه مشهور اشعار دي چې وای ما د سوء حافظی او د ناکار حافظی شکایت کړو خپل استاد حضرت امام وقیع رحم الله تعالی وای شکوت لا وقیع سوء حفظی فاوسانی الى ترک المعاصی فان العلم نور من اله ونور الله لا يعطى لعاصی وای ما خپل استاد ته وی حافظه می درست نه ده نو ما ته وی گناهونه او نافرمانه ایتیزا علم نور او فضل له الله دې طرف نه او دا نافرمانو ته نه ملاوي د دې د انسان وی بل نسیا چرما نه هیر کړی شو د وجه د ګنا نه او د وجه زما د غفلت نه زما د غفلت د وجه نه دې کې حدیث کې اشکال پدې دی چې وی دا دې نه وی چې ما نه هیر شو حوالان کی او حدیث پاک کراغلی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب انتلل باب نسیان القرآن وحل یقول نسیت آیت کزا و کزا امام بخاری رحمت اللہ کو باب کی صورت و مسلو تا اشارہ کرے وی باب دیکھو بیان دے حیرول دے قرآن کی او یو سلے دا سویلی شیش امان افلانے افلانے آیات ایرشو دیر اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ذکر کرے عائشہ بیبی فرمائے چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دی او شړینا یقرأ فی سورۃ باللیل چې لستو یو سورۃ د شپې فقال الله حبیب یرحمه الله دی الله دې په دې صحابی باندې رحم وکي اذکرنی کذا وکذا آیتا کنت انسیتها من سورۃ کذا وکذا وی دو خمال افلان افلان ایاتو نر آیات کل چه ما نهیر شو دو فلان افلان سورتنا نو علماء دکلی ہوئی دی حدیث کی چه من راغلی چه ای یقول نسیت آیت کذا و کذا نو ایدا کراحت تنزیحی دی داغی ترگور جواز جمع کی دا من اصدا من راغلی دا پا کراحت تنزیحی سرا داغی تر جواز جمع کی دا غیر سرا جواز جمع کی اب آج علماء کرامو وہی چیزی کہ زجر دی راغا اسباب دا نسیان نا چی گناہون دی غفلت تے چی گناہون دی ورن علماء کرامو لکنی تھی پلو گو رائی وہی کدی او دینی کار دا شغل دا وجر چانا قرآن حیر شو نو ایدا پدی وبال کے نرازی لکے او حافظ دے خودے پا جہاد کی دا سی مشغول شو چی دل دا خپل دور او دا تلاوت وخن ملاوی چی نو ایدا دا گناہ یا دا غوناننه په چې د دنیاوی ګناهونو د وجنا او د کارونو د وجنه تهیر شي نو بیا دا غوبان نه او غیر الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل واستذکروا القرآن ویتا سوس کوي رایا دا وای په زړه کې قران پاک رایا دا وای تاسو قران پاک لرا یعنی تلاوت کوي او دا لولای او وی فرمایل فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَخَصِّيًا دَارِر سَخْد پتلو کی من صدور الرجال دا غسینو د ناری نو نا من النعم دا غزنا ور نو دو خانو نا چې دا غي ګور پرانستی د شی متفقن علی وزاد مسلمن اے بعقلها غي داسې دی بعقلها لکه سرنګي هغه غرسي قران استيشي او تيخته کوي نو قران ندي نزيات کسي نه تيخته کوي وان ابن عمر حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه مان روایت چې نبی عليه السلام فرمایلي انما مثل صاحب القران وی مثال دا صاحب قرآن چې قرآن عالم دے دا قرآن حافظ دے کمثل صاحب العبل المعقلا فمثل دا خاون دو خانو دے چلاغی گورا تڑلشی اے دو خانو مالک دے خوخ لے گورا تڑلے ان آہد آلیہا کچر اغی فازت کئی دیو گوری نو ہم سکاہا داو خان ببن کی جان سرا وین اطلقاہا او کچر اغی ورطدا گورا کلاو کانو زہبت کم طرف لے چھو خیم لار بشی متفقن علیہ وعن جندب ابن عبداللہ تحر جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نا روایت تیرے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اقرأ القرآن امیش قرآن للی ما اتلقت علیہ قلوبکم ترسو چرا جمعی پدی بانستا سزرنا اے خود زر شوق دیستر شوئے نی او توجہ دی بدل شوئے نلا نو دزر پمی قرآن للا فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ اے کہا چی تاسو کی اختلاف راغے او دزر سوچو فکر مبدل شو پوشو پہ خبر بانے او ضرب طرف للارو نو فَقُومُوا عَنْهُ بیا قرآت پریزے اور آباس ای بیا بے اوکی زنی مقبور از بے گرد وچی لکڑے خوب در غلے یا دیر لگا لگی دلی یا بل سردے نو دقا وقتی سردے تلاوت ترکی او دزر پہ جمعیت سرد قرآن شریف لولی دزل پا جمعی سر قرآن ملونی متفقن علیه وان قطادا دا حضرت امام قطاد رحم اللہ نا روایت تے قال سویل آنس وی تپوس کرے شیعو دا حضرت آنس رضی اللہ عنہونا کیف کان قرآت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی سرنگیو قرآت و قرآن لسل نبی علیہ السلام فقال ناغوی کانت مدن مدن دفر مائلیو دا اللہ دا حبیب اغا تلاوت مدن مدنو حافظ ابن حجر رحم اللہ وی وی مد پنیز دا قرآو پدو کسمائی یو تا مدی اصلی وی او ایدا وہو اشباع الحرف اللذی بعده الف ایدا مرول دا حرف آغوی چی پس داغین علیف وی یا واوی یا یاوی او یو غیر اصلی ری وہو ما ایدا آقب الحرف اللذی هذه صفته بدیده کی مراد مدن مدن سره و ذات مدن خاوند مدبو خاوند مدبو خدا نا چې کوم ځای کې مدن او هغه ځای کې به مدو دا نه چې کوم ځای به مدن او هغه ځای کې به نه مدو ثم قرا او بیا ورته ولستو بسم الله الرحمن الرحیم یمد بسم الله مدی کولو پدی لام د بسم الله باندې وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ او رحمان کی مد کولو کمزے چھے مد پکار لے وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ او مد کولو پتلفز رحیم کی رواہ البخاریو جدی حدیث روایت کرے امام بخاری رحم اللہ گورا بسم اللہ کی دادہا نمخ کی کم لام چھے دے نپدی کی مد دے واللہ لقاری رحم اللہ وی وَإِذَا فِي أَلِفِ الْجَلَالَ مَدًّا أَصْلِيًّا بِقَدْرِ أَلِفِ دا اللہ دا لفظ کم الف چھ دے نو پا الف دے لفظ اللہ کے مد اصلی دے پا اندازی دے یو الف وَيَمَدُّ بِالرَّحْمَانِ دیرے کی پا مین بانے دے قبل النون کم مین چھ دے کنا نون نمخ دا مین پا دے کی مد دے وَيَمَدُّ بِالرَّحِيمِ پا دے حابان مد دے نو دے ورط طریقوں خیلا چلا اللہ حبیب بدا سوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رواہ البخاری وعن ابی حریرہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینی مازن اللہ بشئئن مازن اللہ لشئئن بعضی کی بالا او شارحینو لشئئن ذکر کرے مان اللہ لشین وگن کی دی اللہ یوشیتا ما اذنا سمر وقت کی دی غب نبیتا یتغنا بالقرآن چی غب خوب واسر قرآن شریف وئی تا اللہ پا پیغمبرانو کیا پیغمبر رہے او اسمانی کتاب پا خوب واز لولی نو رب العالمین اگر تسکے تخپل شان عالیه مطابق ورته ورکی دي دا الله د سمي او داوریدونو خو څه خارج نه او يتغنى معنا داوا دې ته علما او استاد شارحین ذکر کړی خایستا قران شریف لستل وای پاواز کو بدور تکلف نی چې هغه د تکلف درجه لورسی او دا علما لیکلی وای د موسیقۍ په طرز باندې به قران سوتنه للی دا سویل حرام او ناروا دي دین وګړه عاشینه وګړه شارحین هم لیکلی وای د ډول او سرنا والا او په طرز او طریقه قران لستل حرام تبا جنا ثانان ما ثانان یو خدیری شالکان خلق تینا تونه وی آس کو ببائی جنو کی پسند آنا و نا تونه ما تونه وی او کیسا تین تیدا چی کی مدا خلوی خیتنا زنانا با نا تونه وی شیرونا با وی او بیاواتی کیسا تیدا چی کی خلق یو ری او بیا اغنات پانی سوی دڑول و سرنا پو ہو سمیش بلکی دی دایا مرگر ہے دی دا پتو خانو دیدی کنی دی دا سرا چه دا ناک با دفلانای جانا پو غزن بانی ده نو گره دا سکو که اجرتون درست ندی نو بیا پا جماعت کسنگ درست دی پیگه پا خبر بات دا بازی خلقی دا دول و سرنا داغی آغا اثر پا دی طریقه بڑکای پیگه پا خبر بات ناکو نو بے شروع کری لر زین سڑی تا دا پا تم نلگی دیره پی ایمات آرمان لگی ایلو کولو واج دا دنگ دنگ بند ایو ایخو ناکو نو لگو لی لگنی دا دنگ دنگا و دا ناک پتن لگی دا سی دا دول و سرنا پا وزن دی نوچه قرآن پا دغا الفاظ و پا دغا طریقه ویل ناروا دی نو دا ناکوانی با دا کم زین جایز وی وی ما اذن اللہ لشین ما اذن لنبیین یتغنا بالقرآن قرآن خیستا و الفاظ سر ویل دیو جنر آغنی نی وی قرآن خیستا تا یسم خیستا دی پا خوب و وازن سرا په خوب و وازن سرا قرآن خیستا کئی دیو جنر آغنی نی وی زبور شریف با داود علیہ السلام دیر پا خوب و واز سروی متفقن علیه وعنہو دیدغی ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ما آذن اللہ بشین غد مکی دی اللہ یوشیتا ما آذن لنبیین آغار عمر چی غد کی دیو پیغمبرتا حسن الصوت بالقرآن چه خیستا آواز سر قرآن پاک لولی حسن الصوت بالقرآن چه خیستا آواز سر وی قرآن لست اللہ او یجہر بیهی او پتیزتی دے وی پا مسکی یا دموز نبار یا تبلیغ تی تبلیغ کم قرآن شریف سی چه بلت رسولو کی مقصد دے اب اگر پتیز بانے وی متفقن علیہی وعنہو دغی ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیت لیس من نازمون ننے ملن یتغن بالقرآن یو معنی داو امام شافعی رحمت اللہ علیہ دات سے ہوئی چاچ خیستا واسر قرآن لستو او سمرے چه قرآن صحیح حروفی او داغی صحیح ادائی نو بس حسن پک نور مرادی امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا حدیث دا سے معنی کرے چه زمان نرے اللہ حبیب وی چاچ پا خیستا آواز قرآن لستو او یو معنی محدثین ادام کرے زمان نرے چاچ بے پروانو کزان دا خلقنا پا سبب دا قرآن اے چا سر اقتدار دے مال لے بنگلی دی سور لئی او قرآن والا سر پا سینہ کی قرآن دے نکتے دا بنگلو دا تختنو بادشاہو والا و نظام دا قرآن دا وجن بی پروانو کنو دا زمان نرے ذکر دل چکم نعمت ملاو دے ناغ بنگلو اقتدار و موٹر و سورلو والا و تنن ملاو ناغی دتا محتاج دی خود دے غیتا محتاج نرے او جد سرد دی ویچو قرآن پا سینہ کی پروت دے او دے دے دی پا در و وربانی گرزی او غیتا زام محتاج گنی او قرآن پا سینہ کی رے او دے دائی نظام بی پروانو کو نداوی زمانہ نرے دا زمانہ نرے یا نظام بدا قرآن پا سبب دا خلق نبی پرواکے ستا پسینے کی قرآن پروت تے نگور ستا دروازہ خوب خلق تا کئی خطب دا خلق دروازی نٹکے وی بیسل بیسل فقیر علا باب الامیر ضرورت تے او سبب دا راکار اخکاری عالم پا دروازی دا امیر او دا بادشاہ کی لدہ آیات دا ماناو دا حدیث پاک دا معنا رواه البخاری دی حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود دا حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا روایت دی فرمای چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او هو علی المنبر او حال دا چې الله حبیب د منبر شریف د پاسه ناستو ما ته الله حبیب اقرا علی قولو لما آتا ما تا قرآن رولا قلتو ماوی اقرو علیکا زتات حبیب قرآن رولم وعلیکا انزل او پتابانی خو قرآن پاک را نازل شوئے نخن خدا کئی حبیبا چتا سوی پخبل جبو لولے نولا اللہ حبیب را تو فرمائل انی احبو زخوخ گنم ان اسمعہو من غیری چوامرم قرآن من غیری دزان نیلاو دبلچانا مالا خن را گئی او دا گورا مومن چیوی کنن قرآن اور ادل بولا خن ور گئی او قرآن لبا غد کی سوچ فکر سر بناس دی وی ما تا خن نا کئی چی زید بل نواورم صحابی فرمائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقرات سورة النساء نما شورو کڑو قیرتو تلاوت سورة النساء حتا ته تلا حاویل آیا تر دی چې دی آیا تی مبارک تر رسیدم فکیف اذا جئنا نصرنگ حال بای کلچ براول مونگا من کل امت بشهید دا هر یو امت نگوا و جئنا بکالا ها اولائی شهیدا اورا بولو تالر حبیبا پا دی خل امت یا نبان گوا دا اللہ حبیبوی دور او جڑل دور او جړل چې ګیره مبارک او دانانګي او غریوان ټول لونشو غریوان ټول لونشو او ماته وی قال حسبک الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل حسبک ای یکفی کما قراته وی بس دا کم چې دلسته دغه کافی نه نور چبشا حسبک الان وی بس نور دغه کافی نه وی ما چو قتل فیدائینا آہو تزرفان نوی اللہ دا حبیب دسترگو مبارکو نو اخ کی روانیوی علماء علی کلی دا دی اخ کو وجد آوا دا وجد انتہا رحمت نا پخل امت بانے چی دا خو بدئی کمی زیادے کڑے یو زبا پی گواہی کو او گواہی دا اللہ حکم نے یار قیامت آوا حیبت حال رایات شو نو دا دی وجن دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجڑن او دی وجنه امام نووی رحم الله دا حدیث په شرح کې وای وای البكاء عند قراءه القران صفه العارفين وشعار الصالحين جرا دا قران شریف د قرات په وخت کې دا د هغه خلقو صفت دی چې الله په جندل لري او دا د نیکانو نخره الله قران شریف کې وای يخرون للاذکان يبكون او خروا سجدا وبكيا دیو جنا حدیث کرا غلیوی و ایلا قرآن را نازل شوئے دے بے حزن و کعبت یعنی دا سی دا حزن و کعبت پا حال کے نو چلو لئیے نو جاڑای او کجڑا ندر دی پزور دا جڑا صورت جوڑوئی وان متفقن علیہ وان آنس اندانس رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو بی ابن کعب رضی اللہ عنہ تا ان الله امرني دان ساری دے خزرجی دے د بنو نجار قبیلے دے او لوی صحابی دے الله حبیب رو وختو دا د قران لوی قاری او حافظ او عمر رضی اللہ عنہ دے تراویح کې خلق لمخ کې کړه ان الله امرني الله ما ته حکم کړي دے ان اقرا الیک القران چې زدی اولولم پتا باندې قران پاک مطلق قرآن دے دربان اولولم او تا تا دے قرآن او دے قرآن تعلیم درکم فقالا قال دے صحابی وی اللہ سمانی لکا وی اے حبیب اے قربان اللہ سمانی لکا اللہ در تزمانو مغستے دے قال نام وی آو اللہ سانو مغستے قال وکزو کرتو اند رب العالمین زما ذکر کړه شوه دې رب العالمین روان دي قال نعم و او فزر فتاینا د ډېر خوشالۍ د وجنا دوبه نکاح رضی الله عنه د سترګو نو خروانه شوي فزر فتاینا فرحن و سرورن لکه دا غم د وجه نه سړی ته جړه ورځي نو کله خوشاله نمرازي و فی روایت په یو روایت راغلی وی چې نبی علیہ السلام روته ان الله امرنی الله ما ته حکم کړی ان اقرا الیک چولم پتا لم یکن الذین کفروا سوره بینا قال و سمانی وی حبیبا الله زمان نندر تاغستو زمانو الله غستو قال نعم الله حبیب ورته او فبکا سروراً وفرحاً بتسمیت اللہ ایاہو فی امر القرآت او خوفاً من الاجزین قیام شکر تلکر نیمہ تا جڑائے انہوں کا تا خوشحالی دو وجن چلا دو دنو مغستے او خوشحالیو کا دو قرآن پقیرت یا وی جرل دو ور دو وجن چی دا خدور الوی نعمت تا چی دی شکر بزا دا کرشم کنا چی اللہ خمی دی نمون پارش کیلی او خل حبیب تا دی دمانو ملی خود دی دور الوی نعمت چنه دې شکر وزا ادا کوم کنه نو دې دا الله دې یاره نشره متفقون علیه دا بل حدیث هو جو وای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه وان ابن عمر ده حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ته قال فرمایله نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منا فرمایلی دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایو سافر بالقران چې سفر دی وکړی شي په قران سره ال ارض العدو زمکی د دشمن تا یعنی مسلمانانو منا فرمایلی دی چې jihad لزید کافر وطن تزئی او غلبه د کافر وی نظام سره قران پاک موړی متفقن علیه و فی روایت لمسلمن او په یو روایت نو مسلم شریف کې دا سراغلی لا تسافروا بالقران سفر کې ځان سره قران موړی چې د دشمن jihad لګی فینی لا امنو ز پامنیم اینا له العدو دا چې د دې قران پاک بیزتی دشمنان د دینونو کې دیکھ من راغلی دا چې مجاهدین او مسلمانان د کافر او jihad لذی او د دې کمزوری دا او د دشمن غلبه دا او غالب ګمان دا دې چې اسنه قران د کافر الله صلی الله علیه وسلم او بیزتیو نکی نو دې ځان سره نوړي دې کې سوال اندر راځي چې نبی رسول سلام زمانه کې قرآن شریف لګ لګ خلق ل یاد او لګ لګ لیکل او راجم شوی افنو نبی څنګه وایي چې قران شریف او مصحف بنوړي نو وایي بعض صحابه ځان له په مختلفو سيزونو لیکلو د یادولو لپاره نو چې jihad لبتل نو اوب امزان سرورو یا وایي دا الله د حبيب معجزه دا چې قران راجم کی او ټول د ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې راجم کړی شو امام بخاری رحم الله په باب هم تړلې وَي باب كراهه السفر بالمصاحف الى ارض العدو وَي باب دغه بیان د دې کې چې مکروه د سفر په قران شریفونو سره د زمکه د دشمن تا او دې کې یالو علماء کرام اختلاف دي حضرت امام ابو حنیفه رحم الله وای وی علت د منع سره چیا سینا دشمن د قران بیزتی اونکی دشمن د قران پاک بیزتی اونکی نو وای ک چریدا سی وی چې دا لخر غالب دی او دای سره قوت او طاقت دی او د قران پاک د بیزتی داغي یعنی خطر نشتا نو بیا ور سره ځان سره وړل ممنوع ندی او ک یرا ور نو بیا وړل ممنوع دی نو د دې علت د وجنه امام ابو حنیفه رحم الله او امام بخاری رحم الله وای چې دا علت وی چې لخر کمزورې دی او غلبه ظاهرا د دشمنانو دنو نه دیوړي د نبی علی او سی ځان سره او دا جایز دی چې یو آیات یا غن یا ثنا کافر لپحت کې ولېږي لکه هرقلتا نبی علیہ السلام خط لګلو او هغه کې د آیات مبارک لیکلو یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. دا حدیث دا معنی